أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نينكو باخو ديف demb ñongi tollon ci fadlu siyam ngeneel koor ñatal ci won hadithu abi hurayra bismillah tabaarak wa ta'ala ci buntu bobu batay lañu tollu tay ci fateli hadithu sahl bin sa'd radiyallahu anhu ardaahu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري سهل بن سعد رضي الله عنه من نتلي حديث بي خمنا يونتبي صلى الله عليه وسلم مكو دون باخي جوليت ني دي لن واخ نغنيلو كور خيوالي سي نيك سعد سهل نينا يونتبي صلى الله عليه وسلم نينا ان في الجنه بابا nena al janna amna fa ben buntu bo xamne yuqalu lahu rayyan rayyan lañ ko tuddé al janna amna fa ben buntu bo xamne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nena buntu bobu mu ngi tuddu rayyan buntu bobu mu ngi tuddu rayyan mune yuqalu lahu rayyan yonte bi neena buntu bobu rayyan la tut mune yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyamah yonte bi alayhi salatu wassalam neena buntu bobu ñi don wor yawm al-qiyam buntu bobu la ni jare yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyamah ñi doon wor buntu bobu lañ leen di jallale pour ñu dugg aljanna ci buntu bobu lañ jaar ñoom duñ jaar ci yeneen buntu yi dedet waam buntu bu tuddu rayyan ñoom ci lañ leen di jaarale mi ngi melni bo wacce aéroport nit ñi yoon bi ñi jaar ak président de la république ak ministère ak autorité yi yoon bi ñi jaar bokkuñ président de la république mo fam yoon buñ koy jaarale yawmal qiyam yonent bi neena ñi doon wor suñu duggu aljana amna benn buntu buñ leen di jaar la buntu bobu mo tuddu rayyan neena yonent bi neena la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum ken du fa dugg ku du ñom rek wala buntu bobu ñom rek ñi doon wor ñom ño fay jaaré neena yuqalu ayna as-sa'imun dañuy taxaw rek di laacc ana ñi doon wor ñi doon wor di genn ana ñi doon wor di genn fa yaqumun ñu jog taxaw ñom ñep ñi doon wor yenent bi neena la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum ñom ñep buñu duggé kenn du fa duggé kudul ñom ñom rek ño fay jaar buñu duggé ba paré fa iza dakhalu ughliqa buñu duggé ba mu jeex rek mu dess ñeneen ñi ñu daal di koy tëj lu tax ñu tëj ko ala ñu daan wor nga fay jaar buñ duggé ba jeex rek tëj buntu oxlé daal di koy tëj neena falam yadkhul minhum ahad minhu ahad ñeneen ñi mo nga xamné daaw ñu wor ñom kenn ci ñom du dugg allahu akbar xam ngeen ni li xéewal gënu ko reey nga doon jaamu yàlla ba yowmal qiyam dekki jot nit ñi dekki ni ñi nek ci mbolo ci jafé jafé ci metti ci choono waye jek jek rek ñu daal di lacc Allahu akbar ali ñi doon wor ñu daal di jog taxaw malaaka yi daal leen di ubil benn buntu bu suud rayyan ñu leen jaar leen ni ñu duggu ba jeex ñeneen bëgg ñew duggu ñu ne leen deedee yeen du ngeen jaar buntu même ñoo ñu bu fekkon na sax dañuy duggu aljana ñu ne leen dem leen ngeen jaar yeneen buntu waye fi ñu doon wor rek ñoo fi jaar buñ duggé ba jeex ñu tejj buntu bi ñu ne fi yeen rek yeen fi dugg keneen du fi dugg kudul ku doon wor kon nak te ñak baña wor ñak faayida la yab yalla la at bi ñaata wër la at bi ñaata wër la at bi fukki wër ak ñaar ñaata wër ngay lek fukki wër ak ben ben bi yalla ne la woral nga bañ nga nek ci bir kër yi wala ci mbedd yi di tamambal wala ci restaurant yi di ndeki di neubut ba koor gi jeex julit yi woor ndaysaan ba pare fekki waat la te yow mi woorul woon du ëppoo leen dara ni nga meloon nga mel da ngaa gën a sewru gën a yooy gën a yembare ba pare nga jël ci ñàkk fayda encore ëppoo leen dërëm gaa yi woor nañ ba koor gi jeex ñoo yow ñoo tolloo dara nga leen ëppul kon nag ab julit bu fekkee weeru koor na xam ngëneel yi ko ci yàlla defal gis nga démb ngëneel yi ñu am mooy ku woor yàlla moo lay fayal boppam tey ngëneel bu ñu am mooy ku woor buntu bi ngay jaaree kenn du fa jaar ku dul yow yow la yàlla terale buntu bi ubbil la ko ne la yow yaay jaar fii kon mbokk yi nanu xam li nu yàlla may yàlla bu la mayee nag da ngay xam lim la may nga jël ko ak ndof weesuwut tutal na yàlla xéewal la xéewal yi ah nga bañ koo jël kon loolu moo doon sun dars tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.